Där kommer Nalle Puh och hans jycke Frida. Och där kommer Nalles fru, den givmilda och blida. Och honungsburken den är med, och Nalle räcker mig en sked. Men då säger jag med flin: lura inte mig din skurk, öppnar inte du din burk, så öppnar jag inte min. Ack, jag tar ibland en klar och min galla öser. Min Felicia spar och spar, och jag bara slösar. Men stopp och belägg du, Nalle, du. Här blir ingen intervju. Men då säger du med flin: lura inte mig din skurk, öppna genast nu din burk, så öppnar jag väl min. Herr Bagage och herrarna har en bas i botten. Toner kommer, toner far, och glaset töms i botten. Jag ångrar mig du, Nalle, visst jag viftar med en lagerkvist. Men då säger du med ett flin: kom ska jag hjälpa dig din skurk, först öppnar jag min honungsburk, sen öppnar vi två på din. Fjärran bort ett öga far, av vilket vi vägledes, och var det inte så, så var vi inte ens till städes. Med öron känsliga för ljus smakar jag på ätens brus. Men då säger du med ett flin: sluta larva dig din skurk, av med locket på din burk, för jag har öppnat min.